na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Prezydent Trump wyjaśnia, dlaczego odwołał swoje spotkanie z Kim Jong-unem. Co się zmieni? Jutro wchodzi w życie rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli RODO. Rosja znów odrzuca oskarżenia w sprawie zestrzelenia malezyjskiego Boeinga. Amerykańska armia jest gotowa do działania na wypadek głupich kroków ze strony Korei Północnej, oświadczył prezydent USA Donald Trump. Wcześniej poinformował o odwołaniu spotkania na szczycie z przywódcą tego kraju Kim Jong-unem. Miało do niego dojść 12 czerwca w Singapurze. Trump wyjaśniał, że zdecydował się na to po ostatnich wrogich oświadczeniach strony północno-koreańskiej. Podkreślał, że do zaprowadzenia pokoju na Półwyspie Koreańskim niezbędne jest usunięcie stamtąd broni nuklearnej. Wszyscy Koreańczycy z północy i południa zasługują na to, aby móc żyć razem w harmonii, dostatku i pokoju. Ta piękna przyszłość będzie jednak możliwa tylko po usunięciu broni nuklearnej. Amerykański prezydent dodał, że jego kraj będzie nadal wywierał maksymalną presję na północną Koreę poprzez dotkliwe sankcje. To już jutro w życie wchodzi rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Zakłada ono m.in. prawo do bycia zapomnianym, czyli możliwość usunięcia również z internetu informacji na swój temat. Będziemy mieli także prawo do przenoszenia danych między instytucjami bądź blokowania takiego przekazywania informacji na nasz temat. Już od kilkunastu dni strony internetowe i serwisy społecznościowe pytają nas o zgody i akceptację nowych regulaminów. Przedsiębiorcom za złamanie przepisów grożą wielomilionowe kary. Chodzi przede wszystkim o to, by nasze dane osobowe były lepiej chronione. Nie tylko w internecie, ale także w urzędach czy punktach usługowych. Wie pan, co to jest RODO? A jakoś pan się będzie musiał do tego dostosować? To znaczy, nie zastanawiałem się jeszcze nad tym. Szewc, pan Jarosław. Będzie pan musiał lepiej chronić dane swoich klientów. Ja rozumiem to. Co się tak naprawdę zmieni w piątek dla przeciętnego Polaka? Będzie szersza informacja o tym, jakie przysługują osobie prawa. Weronika Kowalik z Biura Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Na przykład prawo do dostępu do danych albo prawo do usunięcia danych. Samo imię i nazwisko nie zawsze będzie uważane za daną osobową. Adwokat Marcin Zadrożny. Ponieważ jakbym teraz wskazał Jan Kowalski. Janów Kowalskich na terenie Polski mieszka naprawdę bardzo duża liczba. Idę na przykład do szewca i on mówi głośno moje imię i nazwisko. Stoi kolejka, stoi 15 osób na przykład. Czy on łamie ustawę o RODO? Nie, oczywiście, że nie. Tutaj proszę przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek. RODO nakazuje nam w sposób bezpieczny przetwarzać te dane osobowe, w sposób je adekwatnie zabezpieczyć. Przedsiębiorcy za złamanie ustawy zapłacą nawet do 10 milionów euro lub 4% całego obrotu firmy. Zmarły w niedzielę marynarz, który przypłynął do Polski na statku z Liberii, był zakażony malarią, poinformował sanepid. W ocenie inspektorów nie ma obaw co do zagrożenia epidemią. 40-letniego Filipińczyka przywieziono do szpitala w Świnoujściu. Był w krytycznym stanie. Po reanimacji trafił na OIOM, gdzie znów doszło do zatrzymania krążenia. Lekarzom nie udało się go uratować. Mężczyzna był członkiem załogi statku, który przypłynął ze strefy zagrożenia epidemią. Objawy choroby miał też drugi członek załogi, który został przewieziony do szpitala w Szczecinie. U niego także zdiagnozowano malarię. Jego stan jest dobry. Malarią zagrożona jest połowa ludności świata. Według Światowej Organizacji Zdrowia choruje na nią około 200 milionów ludzi rocznie. W 2016 roku zmarło prawie pół miliona ludzi, ponad 90% w Afryce. Rosja znów odrzuciła oskarżenia w sprawie zestrzelenia samolotu malezyjskich linii lotniczych. Według Międzynarodowego Zespołu Śledczych pocisk, którym w lipcu 2014 roku zestrzelono maszynę, pochodził z rosyjskiej jednostki wojskowej i dotarł na Ukrainę w konwoju rosyjskich pojazdów wojskowych. Na rosyjski ślad w tej sprawie od początku wskazywały materiały zbierane przez śledczych i zagranicznych dziennikarzy. Do tragedii doszło nad objętym wojną Donbasem w pobliżu granic Rosji. W katastrofie zginęło 298 osób, w większości Holendrzy. Międzynarodowi eksperci ustalili, że pocisk wystrzelony przez kompleks rakietowy Buk należał do rosyjskiej 53. Rakietowej Brygady Przeciwlotniczej stacjonującej w Kursku. Śledczy ujawnili, że swoje ustalenie przekazali przedstawicielom władz Rosji, ale nie otrzymali żadnej odpowiedzi. Tymczasem Moskwa konsekwentnie odrzuca oskarżenia w tej sprawie. Rosyjskie Ministerstwo Obrony w specjalnym komunikacie oświadczyło, że nigdy żaden system przeciwlotniczy nie przekroczył granicy ukraińskiej. Według rosyjskiego resortu obrony międzynarodowi śledczy nie biorą pod pod uwagę dowodów przedstawionych przez Rosję. Według części niezależnych komentatorów Rosja stosuje identyczną taktykę jak w przypadku konfliktu na Kaukazie, aneksji Krymu, wojny w Donbasie czy bombardowań w Syrii, polegającą na konsekwentnym odrzucaniu obecności rosyjskich żołnierzy w miejscach, w których doszło do tragedii. Niezależni komentatorzy nazywają ten sposób komentowania zdarzeń ironicznie jako "nas tam nie ma". Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Czas na emocje sportowe. Mateusz Fusiarz. Finał Ligi Europy 2018 odbył się w Lyonie. Za rok zespoły powalczą w Baku, a w 2020 roku decydujące starcie tych rozgrywek obejrzymy w Gdańsku. Taką właśnie decyzję podjął Komitet UEFA obradujący w Kijowie. Nic dziwnego, że prezydent Gdańska Paweł Adamowicz był bardzo zadowolony. Cieszę się, że wygraliśmy ostrą konkurencję z Portugalią. To kolejny przykład efektu Euro 2012. Warto było wiele lat temu razem z Ukraińcami podjąć się wielkiej przygody. Myślę, że po raz kolejny Gdańsk w takiej pozytywnej atmosferze, kontekście się pojawi. Finał Ligi Mistrzów w 2020 roku odbędzie się w Stambule. Rok wcześniej piłkarze zagrają na stadionie Atletico Madryt. Pozostając przy piłce nożnej, wiemy, jakie kary Komisja Ligi nałożyła na Lecha Poznań. Będą to zakaz wyjazdowy do końca 2018 roku, zamknięcie kotła, czyli trybuny najzagorzalszych fanów kolejorza na jeden mecz, zakaz stadionowy na trzy spotkania, a także 120 tysięcy złotych grzywny. Mówi przewodniczący komisji Zbigniew Mrowiec. Nasze kary dotyczące meczów rozgrywanych na stadionie Lecha Poznań będą obowiązywały po wykonaniu kar nałożonych przez wojewodę. Czyli stadion Lecha będzie zamknięty, rozumiemy, że klub pewnie będzie się odwoływał. Jakakolwiek ostatecznie kara nie zostanie orzeczona, jeśli chodzi o zamknięcie stadionu w postępowaniu wszczętym przez wojewodę, nasze kary dotyczące niewchodzenia kibiców na stadion będą obowiązywały w kolejnych meczach. W tenisie nie mamy powodów do narzekań, raczej do zadowolenia. Hubert Hurkacz wygrał przed chwilą z Argentyńczykiem Marco Trungelittim 6-3, 4-6, 6-4 w meczu trzeciej rundy eliminacji French Open. A zatem Hubert zadebiutuje w wielkim szlemie. Coraz bliżej turnieju głównego jest także Magdalena Fręch. Polka wygrała dziś z Rosjanką Witalią Diaczenko 6-3, 6-2 i awansowała do trzeciej rundy kwalifikacji. Na kortach Rolanda Garrosa na pewno zobaczymy siostry Williams. Serena i Venus dostały od organizatorów dziką kartę na grę w deblu. W kolarstwie zakończył się 18 etap Giro d'Italia, wygrał Maximilian Schachmann. Niemiec wyprzedził Hiszpana Rubena Plaza oraz Włocha Mattie Cataneo. Liderem pozostał Brytyjczyk Simon Yates, ale Holender Tom Dumoulin coraz odważniej depcze mu po piętach. A serwis kończymy finałem Ligi Mistrzów Kobiet. Do przerwy Wolfsburg bezbramkowo remisuje z Olympiquem Lyon. W barwach Wilków gra Ewa Pajor. Ależ przyjemnie, proszę Państwa, patrzy się na te temperatury, na te liczby o tej porze. 19 za nami, w Warszawie 24 stopnie, w Toruniu tyle samo, podobnie w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim, w Bydgoszczy także 24 stopnie. To są najwyższe, o jeszcze widzę, że w Opolu też 24. Najchłodniej teraz w Gdańsku, tam 14 stopni chłodno, także chłodno, 18 stopni, w Zakopanem tam 18 stopni. Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym wschodzie i krańcach południowych, zwłaszcza w górach. Możliwe przelotne opady deszczu, temperatura minimalna 7-9 stopni, najcieplej do 13 miejscami w centrum i na wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy do Trójki jutro o 16:00. Kuba Strzyczkowski. Proszę nas słuchać także jutro od samego rana. Zapraszamy do reklamy. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Proszę Państwa, z dekretu Napoleona! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! Trwa loteria Carrefour i Visa, oficjalnego partnera Mistrzostw Świata FIFA. Trybuny zapełniają się kolejnymi zwycięzcami. Rób zakupy w hiper i supermarketach Carrefour lub na Carrefour.pl do 25 maja i sprawdzaj co sobotę, czy to Ty wygrywasz jeden z 50 dwuosobowych wyjazdów! Regulamin loterii. Leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018 na loteria-carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Ojeju, jakie buty. Oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania.

MGMT na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. Dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. Byłam na dwudniowych wczasach teatralnych, oglądając przedstawienia w Warszawie, trwają warszawskie spotkania teatralne. Niebywała okazja, aby pooglądać i sprawdzić, jak wygląda, jak brzmi polski teatr. Ale dzisiaj nie o tym. Wczoraj w czasy teatralne, a dzisiaj w czasy muzyczne. Bezpretensjonalnie tańczą i śpiewają panowie z duetu W czasy. Dzisiaj jeszcze tańczę, to utwór, który można znaleźć na ich debiutanckiej płycie. Tytułowe nagranie z tego właśnie albumu już teraz rozgrzewa się na naszej antenie. No a wprowadzając W czasy muzycznie na naszą antenę, wyprzedzając te W czasy, na które Polacy udadzą się latem, czy pod Gruszę, czy do fantastycznych wypoczynkowych miejscowości, to mamy tutaj do czynienia z duetem, który bardzo swobodnie porusza się w rozmaitych stylistykach. Podstawą jest to, że muszą to zrobić sami. No i robią to całkiem sprawnie. Wypełniać rozkazy generałów, prawnikiem. Nie każdy może być lekarzem. Nie każdy może być pilotem. Nie każdy może mieć przydatną pracę. Nie każdy może być inżynierem. Zaprojektować kanalizację, systemy odprowadzania wody z gównem. Tytułowe nagranie z debiutanckiej płyty duetów Czasy, Zawody na naszej antenie właśnie wybrzmiewa. Wcześniej jeszcze, dzisiaj jeszcze tańczę, tytuły i wykonawcy na stronie polskiej radio.pl /trójka, / alternatywny. Artykuł zatytułowałam W Czasy, aby łatwo było tam dotrzeć. No i teraz zostawiamy za sobą debiutantów i przenosimy się do krainy, w której rządzą artyści z dużym doświadczeniem, jeżeli chodzi o nagrywanie płyt. Zespół Alameda, na Kuba Ziołek to jest to imię i nazwisko, które muszę przy tej okazji wymienić i przypomnieć, że Alameda to jest taki niesamowity twór na naszej scenie muzycznej, że w zależności od tego, ilu muzyków w danym momencie tworzy, czy też skupia się dookoła projektu, zmienia nazwę na Alameda 4, Alameda 5. Zacznijmy od Alamedy 4. Alameda, jak taki smog z bajki. Kiedy ten projekt muzyczny powstał, to były to 3 osoby, ale potem skład zaczął się zmieniać, w tym sensie, że do kolejnych przygód muzycznych dochodzili muzycy. Słuchaliśmy płyty Alamedy 2, teraz posłuchaliśmy Czarnej Wody, tytułowego nagrania z nowej płyty Alamedy 4. Wtedy to są 4 osoby, ale prawie równocześnie ukazała się epka, cyfrowo ukazała się epka Alamedy 5. Oczywiście za każdym razem, w zależności od składu, pokładu i w zależności od tego, ile osób jest na pokładzie, czy też ile głów ma ten smok, zmienia się delikatnie stylistyka. See how it's all been so divine. Trees and jars, carnage dwell and waste of breath. Come down to earth and see how it still unfolds. My season ramble, going in the morning now. Come down to earth and see how we walk the land. Mother will teach us how to respect her rightness. Świat zespołu Alameda to polski zespół, przypomnę, zespół, który zmienia swoją formułę. Najwięcej pewnie o tym wie Kuba Ziołek i mam nadzieję, że uda nam się z nim niebawem spotkać i o wszystkich tajemnicach tego superorganizmu porozmawiać, zwłaszcza, że jest powód, nowa muzyka, Alamedy 5, Alamedy 4, a więc to spotkanie nadejdzie z pewnością niebawem. Nie mam żadnych planów co do spotkań osobistych z zespołem Beach House, ale fantastyczne jest to, że akurat zawsze możemy spotykać się muzycznie. Płyta 7 Beach House, najnowszy album tego zespołu. A teraz taka płyta, której premiera oficjalnie już jutro, ale od dłuższego czasu regularnie słuchamy tych piosenek, które zostaną zamieszczone na albumie Albo Inaczej 2. I wielokrotnie już też przypominaliśmy w tej audycji, ale nie tylko, o pomyśle polegającym w tym przypadku, w drugiej odsłonie projektu Albo Inaczej, na przeniesieniu tekstów utworów hip-hopowych w świat nieco innej muzyki, bo została ona specjalnie zaaranżowana i czasami wymyślona od podstaw, i pozwolenie, aby te teksty, które kiedyś autor rapował osobiście, zaśpiewał inny głos, często bardzo daleko inny od autora i wykonawcy oryginału. I spośród tych wszystkich utworów, tych, których jeszcze nie znałam wcześniej na Albo Inaczej 2, najbardziej chyba śmiałam się i rozglądałam po sali, czy ktoś również podziela to moje zadziwienie po sali mojej głowy właściwie, bo siedziałam wtedy sama w radiowym pokoju. Był moment, w którym usłyszałam po raz pierwszy to wykonanie tego utworu. Mam nadzieję, że przynajmniej niektórzy sięgną po oryginał, aby porównać, jak diametralnie różne utwory powstały w oparciu o te same słowa, tę samą ideę. Nikt mnie nie widzi, atmosfera nieprzyjemna. Przyszli podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna robi tu sama. Orkiestra milknie, ona będzie moja. Zabawimy się, ty i ja. Jej twarz pobladła. Twojej miłości. To ciekawe naprawdę, że piosenka o, w cudzysłowie, bohaterze mimo woli, opowiedziana przez Fisza w czerwonej sukience, może się zamienić z wykorzystaniem tego tekstu, oczywiście nie jeden do jednego, w bardzo kobiecą opowieść z perspektywą odmienną, no może nie całkowicie, ale jednak odmienną i taką perspektywą zadumy nad tym, co jakiś ciuszek, fatałaszek może zdziałać, jak może wpłynąć na cały świat dookoła. Polepione dźwięki to był pierwszy solowy album Fisza. Rok 2000, dokładnie 26 czerwca, więc niebawem ta płyta będzie miała 18 lat, a cały czas mi gra w głowie. Tytuł Czerwona Sukienka i już słyszę tę oryginalną wersję. No teraz mamy także taką do sprawdzenia na ukazującej się jutro płycie Albo Inaczej 2. Tam między innymi Czerwona Sukienka w wykonaniu Justyny Święc, bo nie wiem, czy to powiedziałam. Teraz Agnieszka Obszańska. Przeniesiemy się teraz w czasie do dwudziestolecia międzywojennego. Teren. Kultura. Bohaterami dzisiejszej opowieści są, a jakże, artyści. Wśród nich Józef Jarema, Zbigniew Pronaszko, Maria Jarema czy Henryk Gottlieb. Co ich połączyło? W tej historii eksperymentalny teatr Krico, w którym działali absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, awangardowi literaci czy muzycy. Co właśnie na nich powoływał się Tadeusz Kantor, tworząc słynny Krikot 2. Będziemy mogli przyjrzeć się temu zjawisku na pierwszej monograficznej wystawie teatru Krico. To w krakowskiej Krikotece. Sięgamy po inspirację, po historię i po przedstawienie artystów, idei absolutnie niepowtarzalnych wydarzeń z życia artystycznego początku XX wieku. Mówi Natalia Zarzecka, dyrektorka Krikoteki. I na naszej wystawie zaprezentujemy oczywiście przede wszystkim historię Teatru Krico i jego działalności w Krakowie, ale uwaga, już sama nazwa prowadzi nas ku Francji i prowadzi nas ku Paryżowi, czyli będziemy opowiadać tak naprawdę historię tego, skąd Krikot się wziął i skąd ten fantastyczny splot takich osobowości i artystów, szaleńczych przedstawień, kabaretowych występów, prawie cyrkowych wydarzeń na barkach, statkach, odczytów niezwykłych choreografii tanecznych czy muzycznych koncertów, odtworzeń muzyki tworzonej specjalnie dla tego teatru. Będziemy po prostu opowiadać historię pierwszego i chyba najbardziej eksperymentalnego teatru w historii polskiego teatru. I coś w tym jest. Oczywiście dzisiaj nie dziwi przenikanie się w teatrze różnych sztuk, estetyk, ale wówczas było to nowatorskie i niejednokrotnie szokujące zjawisko. Myślę, że możemy ze spokojem mówić o protoplastach odkrytych i zebranych na tej wystawie przez kuratorkę wystawy, dr Karolinę Czerską, która przez wiele lat, prowadząc kwerendy na temat historii tego teatru, zebrała naprawdę imponujący materiał dokumentacyjny, od dokumentów papierowych, programów, szkiców, listów, przez fotografie i filmy, fragmenty materiałów zupełnie nieznanych, nieodkrytych, ale sięgnęła też dalej, postanowiła oprócz zaprezentowania takiej czystej dokumentacji, która tak czy siak pozostaje rarytasem, pokazać pracę również artystów, którzy ten teatr tworzyli. I mamy na wystawie prace zarówno związane stricte z realizacjami teatru, chociażby maskę Zygmunta Waliszewskiego, czy też projekty plakatów ze spektakli Krikota Piotra Potworowskiego. Mamy oczywiście kostiumy Marii Jaremy, notatki i szkice Józefa Jaremy, jednego z założycieli teatru, czy też w ogóle twórcy teatru. Ogromną ilość rysunków z działaniami Krikota. Mamy masę rzeczy Henryka Wicińskiego, trochę dokumentacji fotograficznej z nim związanej. I sporo z tych dzieł i archiwaliów zostanie pokazanych po raz pierwszy. To prace nie tylko związane ściśle z Krico, ale także z artystami orbitującymi wokół teatru. Też sięgamy trochę dookoła. To był taki absolutnie towarzyski również zbiór niezwykłych osobowości, artystów, pisarzy, malarzy, muzyków, kompozytorów, aktorów, wszelakich twórców i dlatego też na wystawie pokazujemy obrazy m.in. Zbigniewa Pronaszki, Czesława Rzepińskiego, Artura Nachta-Somborskiego, Hanki Rudzkiej-Sepisowej, Józefa Czapskiego. Te ostatnie nazwiska wiążą się przede wszystkim z kapistami, jako takich ich kojarzymy i z ich wyjazdem, ale z tym powrotem kapistów do Krakowa związane są początki Teatru Krico, bo to właśnie ci studenci po powrocie, część z nich z Francji postanowiła właśnie w Krakowie zrzeszyć się, czy też postawić na niezwykły teatrzyk. Krico idzie. Gdzie? W Krikotece, w Krakowie. Tak sobie pomyślałam, że gdyby ktoś chciał się przenieść w czas między wojennego dwudziestolecia w Warszawie, to musi się udać na przykład do Teatru Polskiego. Ale to nie jest sugestia, że ten teatr gra tak jak w dwudziestoleciu międzywojennym. Natomiast można tam zobaczyć Króla na podstawie Szczepana Twardocha, powieści, przedstawienie zrealizowane przez Monikę Strzępkę. Oczywiście Paweł Demirski zaadoptował książkę na sceniczną opowieść. Bardzo mi się podobało to przedstawienie. Cały czas łapię w oczach. A tak bardziej powszechnie przeniesienie się do tego okresu międzywojennego też jest możliwe zawsze i wszędzie, korzystając z dorobku zespołu Hańba, który precyzyjnie i z dużą łatwością porusza się po tamtym świecie. Przypomnijmy, że ich druga płyta Będą bić to jest płyta, której akcja czy też świadomość muzyków dotyczy roku 1937. I wracamy do roku 2018 i do nowej płyty Bombino. To chyba jest jeden z najbardziej znanych tuareskich artystów w Polsce za sprawą płyt, które docierają, za sprawą wielu osób, które interesują się i historią tego narodu, i historią jego zmagań, ale przede wszystkim muzyką. A w tym przypadku także, w przypadku tego nagrania, które już za chwilę na naszej antenie, można zainteresować się językiem. Dar har ekam, tamasha dar har ekam, dar har ekam, tamasha dar har ekam, dar har ekam, tamasha dar har ekam, dar har ekam, tamasha dar har ekam, dar har ekam, tamasha dar har ekam, dar har ekam, tamasha dar har ekam, dar har ekam, tamasha dar har ekam, dar har ekam, tamasha dar har ekam, dar har ekam, tamasha dar har ekam, dar har ekam, tamasha dar har ekam, dar har ekam, tamasha dar har ekam, dar har ekam, tamasha dar har ekam, dar har ekam, tamasha dar har ekam, dar har ekam, tamasha dar har ekam, dar har ekam, tamasha dar har ekam, dar har ekam, tamasha dar har ekam, dar har ekam, tamasha dar har ekam, dar har ekam, tamasha dar har ekam, dar har ekam, tamasha dar har ekam, dar har ekam, tamasha dar har ekam, dar har ekam, tamasha dar har ekam